Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 27 lipca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zespół przygotowujący strategię na drugą falę koronawirusa spotkał się w resorcie zdrowia. O rezultatach powiemy za chwilę. Liczba ofiar koronawirusa przekroczyła 650 tysięcy. To są dane z całego świata. Wokalista grupy Leningrad pojechał wspierać ludzi demonstrujących w rosyjskim kraju chabarowskim. W Ministerstwie Zdrowia było pierwsze spotkanie zespołu, który opracuje strategię walki z drugą falą pandemii koronawirusa. Prace są skupione wokół ewentualnych decyzji na jesień, gdy możliwe jest połączenie się epidemii koronawirusa i grypy. Resort przewiduje, że wzrost zakażeń połączony z sezonowymi zachorowaniami na grypę nastąpi jesienią, dlatego do końca sierpnia wypracowana zostanie strategia testów, obostrzeń, szczepień i profilaktyki szpitalnej. Przynajmniej do tego czasu obowiązują podstawowe zasady sanitarne. Przewidywany wzrost zakażeń oznacza, że nadal obowiązują wydane przez rząd obostrzenia sanitarne. Przez najbliższy, dłuższy czas musimy nauczyć się żyć z tymi podstawowymi zasadami funkcjonowania w czasach epidemii. Mówił w połowie kwietnia minister zdrowia Łukasz Szumowski i tutaj niewiele się zmieniło. W publicznych miejscach nadal musimy zakrywać usta i nos, a jeśli nie jest to możliwe, zachować 1,5-metrowy dystans. Jest on też warunkiem udziału w masowych imprezach artystycznych i rozrywkowych. Tu obowiązuje zasada jedna osoba na 5 m². W zawodach sportowych może wziąć udział 250 osób, a na widowni połowa miejsc musi być pusta. Dystans obowiązuje też na pogrzebach. O zasłanianiu twarzy trzeba też pamiętać podczas mszy, ale może w nich uczestniczyć nieograniczona liczba osób. Paulina Kurek, Polskie Radio. Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa na świecie przekroczyła 650 tysięcy. Poinformowali o tym naukowcy z amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, którzy zajmują się monitorowaniem sytuacji na świecie. Najwięcej przypadków koronawirusa, prawie 4,5 miliona, jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie dotąd zmarło 150 tysięcy osób. W Brazylii ofiar jest 87 tysięcy. W Europie najwięcej zmarłych jest w Wielkiej Brytanii, ale wirus najszybciej roznosi się teraz w Hiszpanii, zwłaszcza w Katalonii. Wielka Brytania i Norwegia wprowadziły kwarantannę dla osób wracających z Hiszpanii, a kilka innych państw odradza obywatelom wyjazdy do tego kraju. Mike Ryan z WHO przestrzega jednak, że zakaz podróżowania nie wystarczy, by skutecznie walczyć z wirusem. Zawsze powtarzaliśmy, że takie środki muszą być powiązane z innymi środkami. Tak samo jak wyłącznie noszenie maseczek czy mycie rąk też nie jest skuteczne. W Austrii nowe ognisko wirusa powstało w mieście Sankt Wolfgang, gdzie zakaziło się ponad 50 osób. We francuskiej Brytanii ze względu na zagrożenie wirusem na noc zamykane są plaże. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Są wstępne ustalenia przyczyn wypadku awionetki, która w sobotę spadła w okolicy lotniska w Milewie na Mazowszu. Pilot miał sporo szczęścia, nie odniósł poważniejszych obrażeń. Sprawą zajmuje się m.in. prokuratura. Jak mówi podkomisarz Kinga Drężek-Zmysłowska z Komendy Powiatowej Policji w Płońsku, młody pilot na szczęście nie odniósł żadnych obrażeń. Najprawdopodobniej stracił panowanie nad awionetką. Ze wstępnych policyjnych ustaleń wynika, że 23-letni mieszkaniec powiatu wołomińskiego podczas wykonywania lotu awionetką na trasie Warszawa-Olsztyn chciał wylądować na lotnisku w miejscowości Milewo. W tym czasie na terenie tego lotniska odbywały się przeloty szybowców. 23-latek, znajdując się nad miejscowością Wycinki, stracił panowanie nad samolotem, który spadł na teren leśny. Na szczęście pilot nie odniósł poważniejszych obrażeń ciała. Na miejsce zdarzenia oprócz prokuratora wezwana została również Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych i to ona teraz będzie ustalać dokładne przyczyny i okoliczności tego zdarzenia. A relacjonowała Agnieszka Milewska. Wokalista jednej z najpopularniejszych w Rosji grup muzycznych, Siergiej Sznurow, przyłączył się do protestu w Chabarowsku. Lider grupy Leningrad pojechał do stolicy kraju chabarowskiego, aby nakręcić film o demonstracjach. Siergiej Furgał został aresztowany pod zarzutem współorganizowania zabójstw na zlecenie i to z tego powodu ludzie wyszli na ulicę. Mieszkańcy Chabarowska codziennie wychodzą na ulicę, przynoszą ze sobą plakaty z hasłami „Oddajcie nam gubernatora”, „Putin do dymisji” i „Wstyd dla FSB”. Z protestującymi solidaryzują się opozycyjni politycy z innych miast, w dalekowschodnich ośrodkach, Władywostoku i Komsomolsku nad Amurem, ale również w Moskwie i Petersburgu zorganizowano pikiety w obronie zdymisjonowanego gubernatora. Jak poinformowało Radio Swoboda, do Chabarowska poleciał ze swoją ekipą telewizyjną lider Leningradu. Siergiej Sznurow chce nakręcić film o proteście. Rozgłośnia podała, że artysta wziął udział w jednej z demonstracji. On sam nie składał żadnych oświadczeń politycznych w tej sprawie. Rosyjskie media niezależne przypominają, że Siergiej Sznurow wstąpił niedawno do opozycyjnej partii założonej przez biznesmena i kremlowskiego rzecznika praw przedsiębiorców Borysa Titowa. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. Bartosz Zmarzlik zdobył złoty kask. Zresztą po raz pierwszy w karierze. W przeszłości mistrz świata dwukrotnie kończył na niższym stopniu podium. Zmarzlik fruwał dziś po torze w Bydgoszczy, zdobył komplet punktów i nie miał sobie równych. Na podium stanęli także Paweł Przedpełski i Krzysztof Kasprzak. Żużlowcy w Bydgoszczy, a siatkarze w Łodzi. Dziś rozegrali drugi sparing wewnętrzny, a w nim drużyna Karola Kłosa pokonała zespół Wilfredo Leona 2-1. Reprezentacja zakończyła sezon. Ani myśli kończyć sezonu Kylian Mbappé. Francuz nabawił się kontuzji kostki i chciałby wrócić na boisko jak najszybciej, najchętniej na zbliżające się mecze Ligi Mistrzów. Wszystko jednak wskazuje na to, że będzie musiał odpocząć od piłki przez 3 tygodnie. Dłuższą przerwę od piłki zrobi sobie zapewne Marcin Kaczmarek. Choć wprowadził drużynę Widzewa Łódź do pierwszej ligi, to dzisiaj stracił pracę trenera. W Widzewie atmosfera gęsta. Nie była lżejsza zapewne w Kijowie, gdzie tamtejsi kibice wymusili zwolnienie Mircei Lucescu. I to po 3 dniach. Rumun prowadził przez lata odwiecznego rywala, Szachtara Donieck, a tego w Dynamie nie byli w stanie mu zapomnieć. Jak najszybciej o karze nałożonej na klub będą chcieli zapomnieć w Krakowie. Wszyscy jeszcze żyją triumfem w Pucharze Polski, ale za pasami ciągnie się smród afery korupcyjnej z przeszłości. Będzie trzeba za to zapłacić. Cały 1 000 000 złotych. Do tego Krakowia dostanie 5 ujemnych punktów karnych na początku sezonu. A ten rozpocznie się 22 sierpnia. Mistrz Polski Legia Warszawa zagra z Rakowem Częstochowa. Krakowia z Pogonią Szczecin, a wicemistrz Polski Lech z Zagłębiem Lubin. Dziś kibice dowiedzieli się więcej także o rozgrywkach Pucharu Polski. Poznaliśmy parę pierwszej rundy, w której uczestniczą zespoły z Ekstraklasy. Który mecz zapowiada się najciekawiej? Może Górnika Zabrze z Jagiellonią Białystok. Broniąca trofeum Krakowia zagra z pierwszoligowym Chrobrym Głogów. W Pucharze dojdzie też do pewnych zmian, mówi sekretarz generalny PZPN-u Maciej Sawicki. Sezon zaczynamy 13-16 sierpnia. Najważniejsza zmiana to to, że na boisku musi przebywać 2 młodzieżowców. Do tej pory był 1 młodzieżowiec. Możemy wymienić 5 zawodników podczas meczu. Bardzo zwiększyliśmy nagrody dla klubów, które uczestniczą w Pucharze Polski. Teraz ta suma nagród to jest 10 milionów złotych, w tym 5 milionów złotych dla zwycięzcy. Tak więc jest o co grać, jest prestiż, jest tytuł, jest przepustka do europejskich pucharów, ale przede wszystkim też jest nagroda finansowa. W finałach turnieju z cyklu Lotos PZT Polish Tour zagrają Kamil Majchrzak i Daniel Michalski oraz wśród pań Anastazja Szoszyna z Katarzyną Peter. Finały w Kozerkach koło Grodziska Mazowieckiego jutro. Także jutro o 7:00 kolejny Sport w Trójce. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czas niezwykły. Elżbieta Korczyńska, dobry wieczór. Zapraszam na spotkanie z wyjątkową dziewczyną, Angeliką Hrabkiewicz-Gądek, osobą pełną pasji, podróżniczką, zdobywczynią różnych szczytów górskich, ale i też przekraczającą granice ludzkich możliwości, inspirującą wiele, wiele osób. W cyklu Na wyciągnięcie ręki zajrzymy do klubu prowadzonego przez Fundację Zwalcz Nudę na warszawskiej Pradze. O tym wszystkim już za chwilę. Begging like a hungry child. cemetery. If only I could take a billion, but then I would dream of you, bring nightmares to you. Gościem Czasu Niezwykłego jest dziś telefonicznie Angelika Hrabkiewicz-Gądek, dziewczyna pełna pasji, inspirująca innych od trzeciego roku życia, jak to określa, towarzyszy jej rdzeniowy zanik mięśni i z tym niechcianym towarzyszem podróżuje, zdobywa szczyty górskie. W wyprawie na Kilimandżaro dotarła do wysokości 5200 metrów nad poziomem morza. Zdobyła najwyższy szczyt Polski, Rysy, szczyt Mnicha i najwyższy szczyt Tatr Gerlach. Jako pierwsza osoba na świecie z taką niepełnosprawnością. Jako pierwsza osoba w Polsce z tym schorzeniem zdobyła też uprawnienia nurkowe. Finalistka pierwszych wyborów Mistrz Polski na wózku. Mówca, inspiracyjny trener. Autorka książki Zdobądź swój szczyt. Witam serdecznie Pani Angeliko. Gdzie Pani przebywa w tej chwili? Dzisiaj jestem w Krakowie, natomiast ostatnio poruszam się po Małopolsce, czyli Kraków i Zakopane, z którego pochodzę. Także to są takie dwa miejsca, gdzie teraz przebywam ze względu na sytuację, którą mamy obecnie. Czy sytuacja związana z koronawirusem w jakiś sposób Panią przystopowała? Czy Pani jednak, no, pomimo tego, co się dzieje, już planuje jakieś wyprawy, jakieś podróże, jakieś działania? Planuję cały czas. Niezależnie od tego, czy jest pandemia, czy nie. Jestem takiego zdania, że na pewne rzeczy trzeba po prostu czekać i warto czekać, co nie oznacza, że nie trzeba marzyć i snuć planów. Więc nawet jeśli to ma się wydarzyć za jakiś czas, nawet ciężko mi jest określić jaki, no to po prostu jakby planuję. Chciałabym oczywiście wrócić do Afryki, którą bardzo kocham, podróżować, jechać do Europy, natomiast na to wszystko moim zdaniem teraz jest za wcześnie. W związku z tym rzeczywiście pandemia trochę mnie przystopowała w realizacji tych planów, Natomiast no, moje serce cały czas planuje. Powiedziała Pani, że chce Pani wrócić do Afryki. Powiedzmy, że ten kontynent pojawił się w Pani życiu parę razy. To była przede wszystkim wyprawa na Kilimandżaro. No rzeczywiście moja miłość do Afryki pojawiła się w chwili, kiedy była wyprawa z fundacją pani Ani Dymnej. Mimo wszystko, kiedy 9 osób z niepełnosprawnościami podjęło wyzwania zdobycia właśnie najwyższego szczytu Afryki. I to była taka wyprawa, która miała miejsce 12 lat temu, natomiast tak bardzo we mnie jakby została, że no cały czas daje mi siłę, daje mi motywację, daje mi przede wszystkim też odwagę do tego, żeby działać i realizować swoje rzeczy, te związane z górami również. No ta wyprawa pokazała mi nie tylko Afrykę tak naprawdę, ale współpracę między ludźmi, wartości i takie piękne doznania, więc tak mi się po prostu kojarzy. Natomiast kiedy stanęłam już, nie mówiąc o Kilimandżaro, ale kiedy stanęłam, pamiętam na takim wzniesieniu, gdzie było widać Serengeti, gdzie zobaczyłam pierwszy raz zwierzęta na żywo. Moje serce robiło tak mocno i poczułam taką wolność i taką niesamowitą, no, ciężko mi to określić, ale to było po prostu coś niesamowitego. To jest tak, jak oglądamy to oczywiście na monitorach, w komputerach czy w telewizji, to rzeczywiście tak jest. Czyli jest ta wolność, jest ta przestrzeń, jest taka dzikość, natura i właśnie wtedy poczułam, mogę to powiedzieć, takie coś do Afryki i dlatego chcę tam wracać, bo te obrazy są wciąż żywe dla mnie. Zresztą ja wracałam kilka razy, bo 2 lata temu byłam w Namibii i było, nie powiem tak samo, ale bo to jest zupełnie inna część Afryki, ale znowu zobaczyłam wolność, zobaczyłam dzikość, zobaczyłam to wszystko, co Afryka może dać człowiekowi. No i też ludzie, którzy są tam fantastyczni, pełni energii, uśmiechu, którzy naprawdę w życiu nie mają łatwo, a mimo to uśmiechają się, są serdeczni, pomocni i to dlatego pewnie tak mnie ciągnie. Sama wyprawa na Kilimandżaro, było to gigantyczne wyzwanie i sama ta droga na Kilimandżaro była niesamowitą przygodą. Nie zdobyłam Kilimandżaro, w sensie nie stanęłam na szczycie, doszłam do wysokości 5200 metrów, co było najwyższą wysokością z taką niepełnosprawnością i też tam zadziała się taka sytuacja, że ja podjęłam decyzję, żeby zejść, żeby się zatrzymać, ze względu na to, że osoby, które mnie wspierały w tym wszystkim i tragarze i nasi przewodnicy, między innymi Bogdan Bednarz, który zresztą towarzyszy mi do dzisiaj w górach, zaczęli mieć coraz mniej sił i ja podjęłam wtedy tam decyzję, że trzeba się zatrzymać, że warto się zatrzymać i też to doświadczenie przeniosłam do życia, że czasem trzeba sobie powiedzieć stop, że doszłam na Kilimandżaro do takiego momentu, które daje mi radość, które daje mi satysfakcję, które daje mi szczęście i wystarczy. Jak to się stało, że pani zdecydowała się na tę wyprawę? Początki moje sięgają tak naprawdę dzieciństwa, dlatego że ja wychowałam się i urodziłam się w Zakopanem i od małego pamiętam, jak rodzice wyciągali mnie i mojego brata w góry. Mówię wyciągali, no bo wiadomo, że dla takiego malucha jest trudno, tak? Trudny teren, trudne warunki atmosferyczne, jak na przykład zmoknie. Pamiętam, że ja byłam przeszczęśliwa, jak wracaliśmy z gór i kiedy na przykład na ostatnich, nie wiem, 200 metrach dopadał deszcz, to mi się kojarzyło z taką po prostu wyprawą, z takim zdobywaniem czegoś. A trzeba dodać, że ja już wtedy bardzo wolno się poruszałam, ponieważ ja mam rdzeniowy zanik mięśni, chorobę postępującą i kiedyś chodziłam, tylko że to chodzenie z roku na rok było coraz trudniejsze, moje mięśnie słabły, no i w konsekwencji zaczęłam się poruszać na wózku. Natomiast wtedy, kiedy mogłam, no to po prostu chodziłam z rodzicami. Potem, kiedy nie mogłam, tato pomagał mi, nosił mnie na barana w góry. No i te góry cały czas były w moim życiu. Później takim ważnym elementem dla mnie było, kiedy miałam 15 lat, kiedy znajomi mi zaproponowali pójście do Doliny Pięciu Stawów. I ja pamiętam, jak wtedy miałam bardzo duży dylemat, że przecież będą musieli mnie nieść, że ja nic nie zrobię w tych górach, no że to po prostu nie ma sensu. Natomiast przekonali mnie do tego i rzeczywiście nieśli mnie na barana. Pamiętam, że podczas tej naszej, w cudzysłowie oczywiście, wyprawy w Dolinie Pięciu Stawów towarzyszyli nam 2 chłopaków i 3 albo 4 dziewczyny. I te dziewczyny też nam pomagały i też nas niosły. Mówię nas, bo ze mną jeszcze była Agnieszka, która też miała niepełnosprawność. I we 2 znalazłyśmy się w Dolinie Pięciu Stawów. Byłam tak szczęśliwa, popatrzyłam na tych ludzi i zrozumiałam, że tak naprawdę zdobywamy coś wszyscy i dajemy sobie razem nawzajem takie wartości, których po prostu, no, ciężko jest gdzieś tam dać sobie na dole, powiedzmy to. I oczywiście, że ja nie wyszłam tam na swoich nogach. Natomiast wtedy zrozumiałam, że w góry idzie przede wszystkim serce i przede wszystkim trzeba mieć po prostu determinację. No a jak się ma cudownych ludzi w koło, którzy mogą cię w tym wesprzeć, no to jest prawdziwe szczęście. I to był taki moment przełamania mojego, że jest sposób na te góry. Zresztą moja mama mi cały czas mówiła, przez to, że właśnie mam chorobę postępującą, żebym nigdy nie rezygnowała z marzeń, tylko znajdowała sposoby na realizację tych marzeń, swoje własne. Później robiliśmy inne rzeczy. Dlaczego tak mówię? Bo to jest wszystko powiązane. Bo pewnego dnia dostałam telefon od pani Ani Dybnej, która powiedziała mi, że wie, że kocham góry i że planuje wyprawę właśnie na Kilimandżaro i czy chciałabym dołączyć do takich szalonych osób, które porwą się na tą wyprawę. Pamiętam, że moja decyzja trwała 30 sekund, a potem dopiero kiedy rozłączyłam się, pomyślałam sobie, że rany boskie, ja przecież pojadę na drugi koniec świata z ludźmi, których w ogóle nie znam. I to nawet nie chodzi o Kilimandżaro. Przecież ja będę potrzebowała innego wsparcia, tak? Będę potrzebowała wsparcia w toalecie, będę potrzebowała wsparcia w progach. Jeszcze wtedy nie wiedziałam, że na przykład będzie dziura w ziemi, jeśli chodzi o toaletę. Kilimandżaro to nie tylko góra, ale to było po prostu non-stop, na tej wyprawie non-stop przełamywanie siebie przede wszystkim jako człowieka. No i tak to się zaczęło. Pomysł na Kilimandżaro na mnie był taki, że mieliśmy nosze alpejskie, czyli to są takie nosze metalowe, które mają po środku koło i taki był pomysł, żebym ja po prostu była na tych noszach i żeby dwóch wtedy tragarzy mnie wspierało w tym pokonywaniu tych metrów w drodze na Kilimandżaro. Natomiast mieliśmy taką niespodziankę, przygodę, że nosze niestety uległy awarii. Musieliśmy zastosować plan B, a planem B było wycięcie dziur w plecaku, takim turystycznym, i wsadzenie mnie do tego plecaka. No i tak właśnie powstał pomysł nosidła, dzięki któremu po prostu mogłam dalej uczestniczyć w tej wyprawie. Nie miała pani obaw, nie bała się, bo przecież podróż w takim plecaku też jest bardzo ryzykowna. Oczywiście, że się bałam. Bałam się, że się urwie. Poza tym ten plecak jest strasznie niewygodny, naprawdę. On się przyna w uda bardzo, jest po prostu niewygodny. Te pozycje, to pamiętajmy, że to nie jest kilka godzin, że jestem, nie wiem, 2-3 godziny w takim plecaku. Ja byłam kilkanaście godzin, po 13-14 godzin, jak nie więcej, więc to jest uciążliwe. Mało tego, właśnie bałam się, że on się urwie. Cały czas też denerwowałam się, jak się czuje ta osoba, która mnie niesie. Duża dawka takiego emocjonalnego obciążenia podczas tego, bo z jednej strony nie chcesz być ciężarem, z drugiej strony słyszysz, że nie jesteś nim, ale jednak po prostu czujesz, że ta osoba ma taki szybszy oddech, że bije jej serce, więc to jest trudne. Te osoby się zmieniały cały czas? Tak, one się zmieniały. Teraz nie pamiętam, co ile się zmieniały, bo u nas na tych wyprawach, które zrobiliśmy później, chłopaki się zmieniają co 10 minut. Co jest taką rzeczą, której pani nie zapomni z tej wyprawy? Nie zapomnę, jak mieliśmy jakiś przystanek. Ja na Kilimandżaro robiłam jakieś 5 metrów samodzielnie. Jeszcze potrafiłam po prostu wstać z wózka. Jeszcze moje mięśnie jakby pozwalały mi na to. I pamiętam, jak był przystanek i ja poprosiłam, że chcę zrobić po prostu parę kroków. I zrobiłam te parę kroków na bosaka, zjadłam buty i tak wolniutko na wysokości 3,5 tysiąca metrów zrobiłam te swoje kroki. To pamiętam z tej wyprawy. Pamiętam też moment, kiedy na ponad 4 tysiące była taka sytuacja, że właśnie niestety musiałam skorzystać z toalety i dziewczyny już były bardzo słabe i musiałam się przełamać do tego, żeby po prostu też wspierali mnie mężczyźni w tej sytuacji. To było dla mnie trudne jako dla kobiety, ale że zrobiliśmy to z takim humorem, z takim uśmiechem i z takim po prostu, przepraszam, jajami, że jakby zrozumiałam, że w górach najważniejszy jest człowiek, że nie ma tam sytuacji kobieta-mężczyzna, że po prostu to jest ludzkie. I to było dla mnie ogromne przełamanie, bo dzięki temu wiem, że gdyby była taka sytuacja tutaj, gdzieś, nie wiem, w Krakowie, czy zepsułby mi się samochód, czy cokolwiek, mam większą odwagę, żeby poprosić kogoś o pomoc. W jaki sposób ta wyprawa na Kilimandżaro wpłynęła na pani dalsze życie i też pomysły na kolejne wyprawy? No przede wszystkim dała mi ogromną odwagę do tego, żeby planować dalsze rzeczy. Dała mi też takie właśnie poczucie zespołowe, czyli że warto jest stworzyć zespół, który razem przeżyje coś niesamowitego. I podczas Kilimandżaro widziałam to i czułam to, że ludzie naprawdę chcą to robić, chcą nas wspierać. Nie mówię tylko o mnie, bo też przecież tego wsparcia potrzebowali inni. Pamiętam, że na przykład był z nami Łukasz, który był osobą z niepełnosprawnością wzroku, no i on też potrzebował wsparcia. I cudowne było też to, że wiadomo, ja go nie mogłam na przykład prowadzić, ale kiedy jadł obok mnie posiłek, no to mogłam mu po prostu powiedzieć, co jest na talerzu, mogłam mu powiedzieć, w którym miejscu co się znajduje. I to też była praca zespołowa. I to mi pokazało Kilimandżaro, że warto robić razem pewne rzeczy. Że wiadomo, że fajnie jest, jeśli człowiek jest takim indywidualistą i robi wszystko sam i osiąga pewne sukcesy, ale no ja nie mam takiej możliwości za bardzo, zwłaszcza w górach. W związku z tym mogę to obrócić zupełnie w inną stronę i mogę zrobić tak, żeby wszyscy mogli z tego czerpać. Potem były kolejne szczyty. To tak, po Kilimandżaro ja miałam taki moment dużego zatrzymania, dlatego że kiedy wróciłam z Kilimandżaro, okazało się, że moja mama choruje na raka piersi. I to trwało 6 lat, ze względu na to, że walczyliśmy po prostu z tym rakiem. I potem była taka sytuacja, że mama tak naprawdę już wyszła z tego. Natomiast był taki moment w maju, kiedy dostałam informację, że moja mama odeszła, bo miała zawał serca. I wtedy ja oczywiście, kiedy miałam moment żałoby, odsunęłam się od wszystkiego. I po tym, jak zaczęłam wychodzić z tej żałoby, to chyba to jest naturalne, że człowiek przypomina sobie, zwłaszcza to, co ta osoba, która odeszła, mówiła do ciebie. A moja mama cały czas mi mówiła, żebym się po prostu nie poddawała, żebym walczyła i żebym właśnie realizowała te swoje marzenia. I jedno z takich marzeń, ja pamiętam, jak ona się strasznie cieszyła z Kilimandżaro, jak się cieszyła z Doliny Pięciu Stawów, jak mówiła do mnie, że jestem szalona, ale mnie za to kocha, że po prostu się nie poddaje. No i wtedy pierwszą myśl, którą miałam, to pomyślałam sobie o tym, żeby wyjść na najwyższy szczyt Polski na rysy od strony polskiej, po to, żeby właśnie z tego najwyższego szczytu patrzeć w niebo i powiedzieć jej, że się nie poddaje. Potem po rysach, kiedy stworzyliśmy zespół i kiedy widziałam chęci, to pomyślałam sobie o tym, żeby pójść dalej. Pewnego wieczoru nie mogłam usnąć i zobaczyłam na internecie zdjęcie Mnicha, czyli szczytu wspinaczkowego. Taki szczyt, który widać z morskiego oka. Serce mi zaczęło bić. Oczywiście nie mogłam usnąć do 4:00. Następnego dnia zadzwoniłam do chłopaku, powiedzieli mi, że jestem szalona. Później następnego dnia, kolejnego dnia zadzwonili do mnie, że da się to zrobić, no ale musimy się do tego przygotować. No i Mnicha, tak naprawdę później sobie pomyślałam, że Mnich to by była też taka góra, którą ja bym widziała z morskiego oka. A czułam, że choroba mi bardzo postępuje. Już czułam, że po prostu moje ręce są bardzo słabe. I pomyślałam sobie o tym, że kiedy przesiądę się już z tego wózka, na którym jestem aktywnego, na wózek elektryczny, no to, że wjadę tym wózkiem elektrycznym do morskiego oka, sobie popatrzeć na tego mnicha, że to będzie taki szczyt, który po prostu będzie mi to przypominał i dostanę taką energię. Tak sobie pomyślałam wtedy o mnichu. Natomiast taką rzeczą, gdzie ja się bałam, jeśli chodzi o tego mnicha, to jest to, że ja mam lęk wysokości. Ta osoba, tak, która chodzi po górach i zdobywa szczyty tak, gór. Tak, przysięgam, mam lęk wysokości i na rysach tego nie czułam, na Kilimandżaro też tego nie czułam. Znaczy tam nie było tego wyzwania, żeby się z tym zmierzyć. Dlatego, że bo nie ma tych przepaści, takich rzeczy, gdzie człowiek by się bał. Powiedziałam o tym chłopakom wtedy, kiedy już szliśmy, no i oni tam żartowali, że a, na pewno tam ściemniesz i tak dalej. Potem się okazało, że rzeczywiście tak jest, bo ja tam jęczałam, krzyczałam i w ogóle mówiłam, po co mi to jest, a z drugiej strony sobie pomyślałam, że jak się z tym zmierzę, to będzie mi łatwiej. Potem na szczycie sobie pomyślałam, że czasem się czegoś w życiu tak strasznie boję, a trzeba pomimo tego, że ci jest niedobrze, pomimo tego, że się tak strasznie spinasz i się tak strasznie boisz, to trzeba próbować. I to mi dał mnich, więc ja go nazwałam w ogóle szczytem takim odwagi, ze względu na to, że to było dla mnie ogromne przełamanie. When you cast your eyes upon the skylines of this once proud nation, can you sense the fear and the hatred growing in the hearts of its population? By the greedy hands of politics and half-truths. The beaten generation, the beaten generation, reared on a diet of prejudice and misinformation. The beaten generation. captivated by the gasoline fumes and hypnotized by the satellites into believing what is good and what is right. You may be worshipping the temples of mammon or lost in the prisons of religion, but can you still walk back to happiness when you've nowhere left to run? The beaten generation, the beaten generation, reared on a diet of prejudice and misinformation. The beaten generation, the beaten generation, open your us from liberty and keep us from peace. We want the words sit ill upon their tongues when they tell us justice is being done. That freedom lives in the barrels of a warm gun. The beaten generation, the beaten generation, reared on a diet of prejudice and misinformation. The beaten generation, the beaten generation, open your eyes, open your imagination. Kolejnym pomysłem był Gerlach, czyli najwyższy szczyt Tatr. Chłopaki mi powiedzieli, że jak zrobimy mnicha, to Gerlach też zrobimy. No i pomyślałam sobie, że spróbujemy. Zorganizowanie Gerlacha było trudne, ze względu już nawet nie na zespół, tylko na to, żeby dostać te wszystkie pozwolenia, więc no trwało to trochę przygotowania do tego Gerlacha, przygotowania do całej tej wyprawy i to było też coś niesamowitego, bo cały czas nas nie puszczała pogoda. Co wyznaczaliśmy termin, to po prostu lało. Gerlach to była taka duża wytrwałość. Przewodnicy, którzy nas prowadzili, włączyli się w tą akcję, łącznie z tym, że nieśli mnie również i powiedzieli, że to jest dla nich niesamowite doznanie. Zdobyła pani ten szczyt jako pierwsza osoba na świecie z taką niepełnosprawnością. Tak. Oczywiście, że cudownie jest zrobić coś pierwszy raz, ale po Gerlachu przeczytałam informację, zresztą siostra tej dziewczyny dzwoniła do mojego męża, żeby się dowiedzieć tam a propos nosidła. Na mnicha wzięto osobę z niepełnosprawnością, a nie król. I to było coś niesamowitego dla mnie, bo pokazało mi, że inni też mają takie pomysły i że warto ten szlak przetrzeć i wymieniać się doświadczeniami. Pani cały czas przeciera te szlaki, jest też pani pierwszą osobą w Polsce z tego typu niepełnosprawnością, która zdobyła uprawnienia nurkowe. Tak, to też była taka droga, że wydawało się, że jest to niemożliwe ze względu właśnie na moją chorobę, czyli rdzeniowy zanik mięśni, ponieważ te mięśnie oddechowe są słabsze i nie było w Polsce takiego przypadku. Dostałam listę badań, które muszę zrobić, zaczęłam chodzić po lekarzach. Każdy nurek, czy jest osobą sprawną, czy z niepełnosprawnością, musi mieć zaświadczenie o braku przeciwwskazań do nurkowania. I kiedy zdobyłam to, od razu wiedziałam o tym, że chcę zrobić kurs nurkowy. No i właśnie zrobiłam ten kurs i dzięki temu kursowi i dzięki temu, że mam uprawnienia, nurkowałam w cudownych miejscach. Oczywiście Egipt to jest takie miejsce, które jest dla mnie najbliższe sercu, dlatego że tam są przepiękne kolory, bardzo bogata rafa i mam cudowne wspomnienia z tych wypraw. Powiedzmy, że pani nie sama nurkowała, bo pani prowadziła nurkowy. Tak. Tak mi się spodobało nurkowanie, że po pierwsze to pracowałam długie lata w biurze turystycznym, które zajmuje się nurkowaniem. Organizowałam masę wyjazdów i obok było Stowarzyszenie Nautika, które zajmowało się właśnie kursami dla osób z niepełnosprawnościami. Pewnego dnia dostałam propozycję, czy chciałabym tak naprawdę objąć stery i poprowadzić to stowarzyszenie. Podjęłam decyzję, że tak i przez długie lata też prowadziłam właśnie organizując wyprawy dla nurków z niepełnosprawnościami, więc tego nurkowania było w pewnym momencie w moim życiu bardzo, bardzo dużo, bo przychodziłam z pracy, tylko coś jadłam i siadałam nad stowarzyszeniem, organizując po prostu te wyprawy, czy baseny, czy kursy, więc to było coś niesamowitego, dlatego że ja czułam bardzo, jak nurkowanie, jak mnie pomaga i jaką jest cudowną formą taką oderwania się od wszystkiego, od przede wszystkim problemów, które mamy, ale też od niepełnosprawności, bo te wózki zostawiamy na brzegu i pod wodą jesteśmy partnerami z naszym partnerem, który z nami nurkuje, bo nurkowanie też jest sportem partnerskim. Często dostaję pytania przede wszystkim, co teraz w górach. Rok temu w lipcu ja otrzymałam pierwszą dawkę leku. To pierwszy lek na rdzeniowy zanik mięśni, który powoduje to, że choroba zatrzymuje się. Czekałam na to 30 parę lat. To nie jest tabletka, tylko to jest zastrzyk w kręgosłup. To jest tak naprawdę punkcja i te dawki były bardzo często. To znaczy one były w pierwszym okresie co 2 tygodnie, teraz dostaję co kwartał. Więc przez ostatni rok ja się na tym po prostu bardzo mocno skupiam, ze względu na to, że ten lek też potrzebuje dużo takiego wsparcia w postaci ćwiczeń. Więc ja bardzo dużo też ćwiczę. Ćwiczyłam wcześniej, ale teraz jeszcze więcej. On powoduje, że przede wszystkim choroba się zatrzymuje i też powoduje to, że stajemy się silniejsi. To znaczy, że te mięśnie bardzo wolniutko, ale jednak gdzieś tam się odbudowują. I rzeczywiście tak jest w połączeniu z ćwiczeniami, że ja czuję się silniejsza. I co cudowne i co najważniejsze, to pewne rzeczy, które straciłam, na przykład podnoszenie ciężkiego garnka z wodą, gdzie już było mi bardzo trudno, to teraz to podnoszenie właśnie garnka z wodą nie stanowi dla mnie problemu. Ja się śmieję, bo ja cały czas sprzątam, bo gotuję i cały czas się ruszam i mam ogromną energię. I pamiętam dzień, kiedy tak strasznie mi się chciało pić, a wiedziałam o tym, że nie odkręcę butelki z wodą, bo już nie dałam rady, ale stwierdziłam, a spróbuję. I okazało się, że odkręciłam tą butelkę. I potem kilka dni próbowałam kolejne odkręcać i mogę teraz potwierdzić, że po prostu zaczęłam odkręcać butelki z wodą, co wcześniej nie dałam już rady, więc czasem było tak, że byłam gdzieś poza domem i musiałam szukać jakiegoś takiego napoju, który nie jest odkręcony przez to, że właśnie nie mogłam sobie poradzić z tą zakrętką, a teraz sobie już radzę. I to jest coś niesamowitego, bo to jest takie dla mnie uczucie niezależności duże. Małe kroczki. Ja w ogóle kocham małe kroczki, bo nie sztuką jest zrobienie jednego dużego i osiągnięcia celu, tylko zawsze mówię, czy w górach, czy we wszystkim, co robię, że te małe kroczki najwięcej nas uczą. To jest mały kroczek i te małe kroczki są moim zdaniem najważniejsze, tak jak w górach, tak jak i tutaj, że to droga najbardziej nas uczy i te małe kroczki najwięcej nas uczą. Dają nam pokory, dają nam cierpliwość, dają nam też radość. Ja się cieszę każdego jednego dnia, jak pojawiają się te małe kroki. Prowadzi też Pani specjalną stronę, która dodaje otuchy i też takiej pozytywnej energii wielu osobom. Pomyślałam sobie o tym, że bardzo bym chciała ludzi wzmacniać, że bardzo bym chciała przypomnieć im przede wszystkim o ich marzeniach, bo często jest tak, że o nich zapominamy albo biegniemy. Ten czas, który teraz mamy i który mieliśmy przede wszystkim jeszcze parę tygodni temu, pokazał nam wszystkim, myślę, że warto zwolnić. Staram się tam pisać, aczkolwiek rzeczywiście też jest taka sytuacja, że ja się trochę teraz wycofałam, a to dlatego, że piszę drugą książkę. Kiedy pisałam pierwszą i tak samo mam przy drugiej, to ja się tak bardzo skupiam na niej, że czasem jest tak, że ja po prostu potrafię pisać od rana do nocy i tylko gdzieś tam jeść i oczywiście ćwiczyć, bo o tym nie zapominam. Postanowiłam się tak trochę wyłączyć na pewien czas. Jaki był odzew po tej pierwszej publikacji? Ona będzie miała 3 lata w sierpniu i do tej pory jest odzew bardzo pozytywny. Czasem dostaję zdjęcia. Dostałam, pamiętam jak dzisiaj, zdjęcie 5 rano, chłopaka, który pozdrawiał mnie z rysów, na które się wybierał 5 lat. Przeczytał moją książkę i postanowił się wybrać. To jest coś niesamowitego, bo właśnie taka była intencja tej pierwszej książki, żeby dać właśnie ludziom siłę do ich marzeń, do ich celów, do ich szczytów. I bardzo jestem wdzięczna wszystkim czytelnikom, wszystkim osobom, które mają też odwagę, żeby podzielić się ze mną swoimi opiniami na ten temat. bo warto się inspirować. Ja tak samo się inspiruję i uwielbiam inne historie, innych ludzi, którzy po prostu się nie poddają. A o czym będzie ta książka, która powstaje? Czy może pani uchwycić rąbka tajemnicy? Oczywiście ja ją jeszcze zmienię. Chciałabym po prostu napisać o wartościach w życiu, ponieważ uważam, że to są nasze drogowskazy. O tych wartościach, które ja dostaję w górach, o naszym zespole i o tych właśnie trzech szczytach. Najprawdopodobniej ona właśnie będzie miała tytuł Trzy Szczyty, ale tak jak mówię, to jest najprawdopodobniej i mam nadzieję ogromną i z taką intencją piszę tą książkę, że te moje przemyślenia i moje doświadczenia pomogą innym jeszcze odważniej sięgnąć po te swoje marzenia. A jak pani mąż patrzy się na to, co pani robi, na te wszystkie pani szalone pomysły? Przede wszystkim mnie wspiera w tym bardzo. Kibicuje mi i sam chętnie uczestniczy w tych szalonych pomysłach. Jest też osobą taką, z taką bardzo pozytywną energią i sam ma swoje pomysły i ja, jak nie mogę oczywiście w nich brać udziału, no to go wspieram w tym. No i się tak wymieniamy przede wszystkim, kiedy ja mam taki moment zatrzymania, bo oczywiście mam, tak jak każdy, to sam mnie inspiruje do tego, żeby coś działać, żeby coś wymyślać. Nawet ostatnio mi powiedział, jak miałam taki kryzys z książką, że po prostu nie wiem, czy mam tyle materiału, żeby ją napisać. No każdy autor takie po prostu ma swoje przemyślenia. To mi powiedział, żebym pisała tą książkę, najwyżej po prostu nie wydam. Dalej rób te właśnie małe kroczki i zobaczysz, co z tego wyjdzie. Jak to jest z tymi podróżami? To są też podróże nie tylko w góry. Oczywiście, że tak. No my zazwyczaj razem podróżujemy, zwłaszcza daleko, no to tylko razem podróżujemy, tak jak zrobiliśmy Tajlandię czy Namibię. No bardzo chcielibyśmy oboje wrócić do Afryki, bo Szymek był ze mną w Afryce, albo ja z nim, może tak wspólnie byliśmy. I również zakochał się w tym kontynencie i bardzo chcielibyśmy tam wrócić. Myśleliśmy o Wietnamie, ponieważ obydwoje kochamy jeść. No i chcieliśmy właśnie tam pojechać i zobaczyć i poczuć ten klimat. Natomiast wiadomo, że teraz się po prostu nie da, ale tak sobie wybieramy. Śmialiśmy się, że na przykład jak jest musztarda Dijon, to pojedziemy do Dijon, do Francji, żeby zasmakować tej musztardy. Słucham pani i tak sobie myślę, że ta książka, którą pani teraz pisze, to też, no jak gdyby życie też do niej dopisuje kolejne rozdziały, bo ma pani tyle przygód, tyle różnego rodzaju spotkań, ale też i przemyśleń, które pojawiają się każdego dnia. I pewno to też w tej książce się znajdzie, podejrzewam. Tak, tak, no mam coraz więcej doświadczeń i poprzez spotkania ja też słucham ludzi i czuję, czego potrzebują. I bardzo bym chciała im to dać. Nie zawsze mi się to udaje podczas, nie wiem, godzinnego czy dwugodzinnego wystąpienia. I myślę, że taka książka pierwsza, czy teraz ta druga, jest takim dobrym sposobem na to, żeby zostawić w tym drugim człowieku jeszcze coś więcej od siebie. Bardzo bym tego chciała, bo w życiu to nie tylko oczywiście są różne trudności i te trudności są rozmaite. I ja poruszam się oczywiście na wózku, mam chorobę postępującą, ale przeżywam to życie tak samo jak inny człowiek. Czasem mam oczywiście inną perspektywę, ale życie mnie również doświadcza w inny sposób. I tak samo mam problemy, tak samo mam swoje przeżycia. Myślę, że warto się po prostu nimi dzielić. Często jesteśmy tak skupieni na sobie, tak? I mam nadzieję, że takich osób jest trochę, którzy lubią historię drugiego człowieka i którzy też wyciągają z tej historii coś dobrego dla siebie. Jest pani osobą, która ma w sobie bardzo dużo optymizmu i potrafi pozytywną energię przekazać innym. Jak pani to robi? Nie wiem, po prostu no kocham to życie takie, jakie jest. Nie mam innego. I staram się z nim jakby, może nie walczyć, ale chodzi mi o to, że staram się wyciągać pozytywne rzeczy z niego. Oczywiście, że mam takie momenty, kiedy nie mam tej energii, kiedy po prostu jest mi źle, kiedy jest mi smutno i wtedy, nie wiem, puszczam muzykę i najchętniej wyłączam telefon i nie chcę mieć kontaktu w ogóle z nikim. I też każdy ma prawo do takich dni, każdy ma takie dni. Natomiast ogólnie skupiam się też na tym, żeby wyciągać te pozytywy z tego życia, żeby popatrzeć na to nawet, co jest trudnego dla nas, w sposób jakiś pozytywny. Taki przykład podam właśnie tych moich ćwiczeń, że ja ćwiczę od 6 roku życia i nie mogę mieć wymówek, że mi się nie chce i tak dalej, że po prostu nie mam już sił, dlatego że kiedy popuszczę sobie tydzień czy dwa, no to po prostu czują to moje mięśnie i choroba postępuje. A teraz mam jeszcze coś takiego, że mam tak dodatkową dawkę, że po prostu lek nie będzie działał. więc ja muszę ćwiczyć. I pomyślałam sobie o tym, i to jest takie smutne, jak sobie człowiek pomyśli, że musi 2-3 razy w tygodniu biegać na tą rehabilitację, oprócz tego jeszcze ćwiczyć w domu i ruszać się cały czas. No to jest to męczące i czasem smutne, takie, że możesz powiedzieć sobie, mam już tego dość, chcę miesiąc przerwy. Natomiast ja myślę sobie w sposób pozytywny, że jestem takim sportowcem, swoim własnym sportowcem, że to są moje treningi, to jest mój fitness i że ja to robię nie tylko dla tej niepełnosprawności, ale też dlatego, żeby po prostu mieć fajną figurę, żeby mieć dobrą energię właśnie. I tak jak ludzie piszą, tak, ci sportowcy, ci trenerzy personalni, że sport wyzwala w nas dobrą energię, to ja tak samo myślę i przykładam to w ten sposób. Ja idę na fitness, albo ostatnio mówię trening. Mam taką dostawkę do wózka elektryczną, która, no to jest takie koło po prostu. Ja to nazywam rower ze względu na to, że kiedy przejeżdżam koło placu zabaw, to dzieci mówią, mama, mama, jaki fajny rower, więc ja to zaczęłam nazywać rowerem. Też sobie śmigam na tym, wtedy pracuje mój korpus. Mało tego, ja po prostu naprawdę kocham tereny i bardzo chętnie, i ten sprzęt daje mi taką możliwość, że wjeżdżam na przykład na takie leśne drogi, na takie szutrowe drogi, na takie jakieś na przykład pola i wtedy są takie większe tereny i większe takie przechyły i to jest kolejny element mojego treningu. A trzeci, który sobie wymyśliłam, to tak oglądałam sobie jogę, zaczęłam o tym czytać, zaczęłam oglądać różne materiały, których jest tak naprawdę bezpłatnych mnóstwo i pomyślałam sobie, że przecież ja mogę robić te rzeczy wszystkie, które robią te osoby na siedząco. A tych ćwiczeń jest sporo i każdego wieczoru po prostu no, robię tą jogę. Czy być może było takie spotkanie, taka rozmowa, która panią bardzo zainspirowała? Miałam to szczęście, że byłam na audiencji u Jana Pawła II i pamiętam, bo wtedy zostałam poproszona o to, żeby zostać i poszliśmy tam razem z Szymkiem, który był jeszcze moim chłopakiem, wtedy nie mężem. I poszliśmy do Ojca Świętego i Ojciec Święty mnie pobłogosławił i przytulił. I powiedział mi, że jest we mnie światło i żebym dawała go ludziom. Przepraszam, bo się wzruszyłam, bo sobie to przypomniałam. I to mnie po prostu bardzo mocno zainspirowało. Ja nie czułam jeszcze wtedy w ogóle, nawet nie myślałam o tym, żeby występować, żeby rozmawiać z innymi w ten sposób, jak rozmawiam. Bo wystąpienia to też jest odkrywanie kawałka siebie, dzielenie się sobą i to też nie jest takie proste. Kiedy mam taką trudność, że sobie myślę, a kogo to będzie interesować, to przypominam sobie tą rozmowę i to mnie inspiruje do tego, żeby po prostu robić to, co robię. Chciałabym bardzo wrócić w góry, myślę o Tatrach. No i taką wyprawę długą, którą ja noszę w sercu od kilku lat i mogę zdradzić, bo już też rozpisuję na plan i pracuję nad tą wyprawą. Chcielibyśmy zdobyć Elbrus. Czyli jednak szczyt, pomimo tego lęku wysokości. Tak, tylko tam będzie zmaganie z warunkami atmosferycznymi, czyli z zimą i z zimnem. I to też jest oczywiście szczyt, natomiast dlaczego mówię, że rozpisuję tą wyprawę, bo żeby w ogóle zdobyć się na Elbrus, to najpierw musimy sprawdzić mnie przede wszystkim, jak ja zachowuję się zimą w górach, bo wiadomo, że mam inną termikę, więc zanim w ogóle ruszymy na taką wyprawę, no to przynajmniej 2 do 4 wyjść zimowych się szykuje, więc to jest taki plan długoterminowy, ale no jest. Życzyłabym wszystkim nam cierpliwości, żebyśmy planowali pomimo tego, co się dzieje, że tak naprawdę wszystko mija. I ból mija, i wszystko, co najgorsze mija, że to jest tylko pewien etap, który ma dać jakąś lekcję, że powinniśmy wyciągnąć z tego najwięcej, ile możemy wartościowego i w tych momentach, kiedy jest bardzo, bardzo trudno, żeby znaleźć swój sposób. Być może to są, ja wiem, że każdy ma dość już treningu w domu, ale być może właśnie, nie wiem, potrenowanie, puszczenie sobie muzyki, zadzwonienia do bliskiej osoby albo zrobienie sobie listy, ja sobie zrobiłam listę, osób, do których po prostu dawno się nie odzywałam, a którzy są dla mnie bardzo wartościowymi ludźmi, a nie miałam na to czasu, więc może po prostu też powinniśmy znaleźć taki moment, żeby się zatrzymać, żeby sobie zrobić plan, żeby zrobić coś dobrego dla siebie, dla innych. Myślę, że to nam pomoże. Wisława Szymborska powiedziała też, że wszystko mija i że to jest piękne. Później będą po prostu nowe perspektywy, jestem tego pewna, bo nigdy nie jest tak, że idziemy cały czas pod górę. Gościem Czasu Niezwykłego była dziś Angelika Hrabkiewicz-Gądek, wyjątkowa dziewczyna, pełna pasji, podróżniczka, zdobywczyni różnych szczytów górskich, ale i też przekraczająca granice ludzkich możliwości, inspirująca wiele osób. Czas niezwykły na wyciągnięcie ręki. A teraz zajrzymy do klubu prowadzonego przez Fundację Zwalcz Nudę na warszawskiej Pradze. Mówi Aleksandra Stronkowska, przedstawicielka tej fundacji. To będą zajęcia dla dzieci w dwóch szkołach na Pradze. Rozpoczną się już w sierpniu i będzie to Akademia Ekoliderów w ramach Lata w Mieście. To jest program, który powstał z pasji do planety Ziemi i chcemy po prostu pokazać dzieciom, jak dbać o nasz dom, o przyrodę i co wpływa na Ziemię niekorzystnie. Będą to też spotkania z ekspertami, którzy opowiedzą dzieciom, jak dbać o środowisko i odpowiedzą na ich pytania, a my przygotujemy po prostu animację, które za pomocą zabawy pokażą dzieciom, jak dbać o naszą planetę, będziemy segregować śmieci, będziemy pokazywać im różne eksperymenty. Są przestrzegane wszystkie aktualne zasady bezpieczeństwa, czyli prowadzący muszą mieć maseczki, dzieci tak samo, albo czubice. Zapewniamy też środki dezynfekujące i też dbamy o odpowiednią odległość. I też mamy ograniczenie po prostu w liczbie osób w takich zajęciach. Tak samo odbywa się to u nas w klubie. Dbamy o to, żeby zawsze zabawki, które są dostępne u nas w klubie, były odkażane za każdym razem, dezynfekowane. I tak samo mamy ograniczenia co do liczby, więc też zawsze są zapisy wcześniej na te zajęcia. Restrykcyjnie pilnujemy się, żeby wszystko było zgodnie z zasadami. Powróćmy może jeszcze do samej fundacji Zwalcz Nudę. Jak to się stało, że ta fundacja powstała i czym się tak naprawdę na co dzień zajmuje? Zajmujemy się wspieraniem ciekawych i takich aktywnych działań, które pomagają dzieciom, ale też dorosłym, wyjść z domu i zrobić coś fajnego. Prowadzimy klub dla rodzin właśnie na warszawskiej Pradze Południe przy ulicy Kickiego 1. W klubie Zwalcz Nudę prowadzimy szereg bezpłatnych zajęć i warsztatów dla dzieci. Są to przeróżne zajęcia prowadzone przez animatorów, przez ekspertów. Są to zajęcia adaptacyjne. W tej chwili mamy też różne zajęcia ekologiczne. Są to zajęcia, które pokazują dzieciom, jak dbać o ekologię, bo myślimy, że ekologii warto uczyć już od najmłodszych lat. Przychodzą całe rodziny, bo zajęcia są dla dzieci, ale też dla dorosłych. Mamy zajęcia, które uczą, jak porozumiewać się w ogóle z dziećmi. Dla tych rodziców, którzy po prostu chcą w jakiś sposób tą komunikację ulepszyć. W tej chwili niestety mamy przerwę wakacyjną, więc te zajęcia wszystkie wrócą we wrześniu. W tej chwili prowadzimy zajęcia artystyczne dla dzieci, które są oczywiście bezpłatne. Prowadzą też Państwo taką bardzo nietypową akcję i ta akcja wystartowała teraz w czasie wakacji. Wymieniam, świat zmieniam. Na czym ona polega? Wyszliśmy z założenia, że produkujemy bardzo dużo śmieci. W 2019 roku zebrano prawie 13 milionów ton śmieci w Polsce, co jest przerażające. Zająca liczbą. Też jest taka trochę epidemia niepewności, która łączy się z tym, że nie wiemy, co będzie dalej. Wolimy oszczędzać pieniądze. Akcja Wymieniam Świat Zmieniam trochę powstała właśnie z tych dwóch powodów. Wymieniamy się podczas niej książkami, zabawkami, ubraniami. Odbywa się w każdą ostatnią sobotę miesiąca, czyli najbliższa odbędzie się 29 sierpnia. Zapraszamy na nią wszystkich, którzy mają rzeczy, które chcą zmienić. Oczywiście zachowujemy też wszystkie zasady bezpieczeństwa w ramach projektu Klub Zwalcz Nudę, Centrum Aktywności Lokalnej Grochów, współfinansowanego ze środków Miasta Stołecznego Warszawy. Dodam jeszcze to, że jesteśmy też organizatorem Narodowego Dnia Sportu, który odbędzie się 19 września. Jest to ogólnopolska impreza, podczas której zachęcamy do uprawiania sportu po prostu. W całej Polsce, w miastach i w miasteczkach odbędą się darmowe treningi. W tym roku jesteśmy też online na naszej stronie internetowej www.narodowydzieńsportu.pl oraz na naszym Facebooku będą dostępne darmowe treningi. W ten sposób właśnie zachęcamy ludzi też do ruchu. Całe wydarzenie jest skierowane zarówno do dzieci, jak i do dorosłych. Przyjmujemy zgłoszenia z całej Polski, przeróżnych treningów. Jesteśmy na Facebooku, jesteśmy też na Instagramie zwalcz.nudę i na naszej stronie internetowej są wszystkie aktualności, aktualne zajęcia, też nasze programy. To jest adres www.zwalcznudę.pl. Państwo też zachęcają do organizowania gier miejskich. Organizujemy gry miejskie w galeriach handlowych które no, które są też bezpłatne. Są to przeróżne animacje, na przykład robienie łapaczy snów z koralików, z kolorowych piórek, gigantyczne bańki mydlane, które cieszą się bardzo dużą popularnością. Animacje z kompasem. Na czym polegają? Po prostu za pomocą kompasu będzie ukryć skarb i za pomocą kompasu trzeba będzie go odszukać. Będą różne wskazówki, to są trochę takie gry, które można porównać do podchodów takich standardowych, tylko że właśnie z kompasem będzie do odszukania skarbu. A dlaczego Państwo to robią w galeriach handlowych, a nie na przykład, nie wiem, gdzieś w parku? Dlatego, że po prostu to jest przestrzeń, w której można się schować na przykład, gdy pada deszcz. Różnie nam się trafia. My część naszych działań robimy na zewnątrz. Robimy to dlatego, że wierzymy, że można zwalczyć nudę. W mieście często ma być taki stereotyp, że na przykład w wakacje dzieci się nudzą, że chcą wyjechać, ale jest szereg zajęć, które można zrobić w mieście. I naszym celem jest zachęcanie do poznawania innych osób, do wspólnej zabawy. I klub Walcz Nudę jest właśnie takim miejscem, gdzie można poznać inne osoby, można wspólnie zagrać w grę planszową, po prostu razem spędzić czas i się nie nudzić, po prostu się nie nudzić. Polecam www.zwalcznudę.pl. I to wszystko w dzisiejszym czasie niezwykłym. Życzymy dobrej nocy. Sylwia Hej i Elżbieta Korczyńska. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. Ach, wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił sprytnie, wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy. Żegnamy reklamy.